dolnej przylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O militarnym wsparciu i rozpoczynającym się jutro szczycie NATO rozmawiali w Warszawie przywódcy Polski i Ukrainy. Sojusz potrzebuje powrotu do twardej polityki bezpieczeństwa i zwiększania wydatków na obronność. Tak na dzień przed spotkaniem mówi prezydent Andrzej Duda. Służba więzienna dementuje informacje dotyczące rzekomych tortur, na które skarżył się jeden z aresztowanych w aferze z Funduszem Sprawiedliwości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem m.in. o militarnym wsparciu jego kraju i rozpoczynającym się jutro szczycie NATO. Ukraiński przywódca przebywa z wizytą w Warszawie w drodze na jutrzejsze spotkanie w Waszyngtonie. Po spotkaniu prezydent Zełenski i szef polskiego rządu podpisali umowę dotyczącą bezpieczeństwa. Przewiduje ona m.in. współpracę w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej, obrony cywilnej, a także działalności wywiadowczej i cyberbezpieczeństwa. Donald Tusk zapewnił przy tym ukraińskiego przywódcę, że Polska będzie dalej namawiać kraje sojusznicze, aby droga Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej była jak najszybsza. Zrobimy wszystko, żeby pomoc NATO była jak najbardziej efektywna dla Ukrainy. Jeśli jutro czy pojutrze nie doczekacie się jednoznacznej deklaracji, to nic się nie zmieni w stanowisku Polski. Będziemy dalej namawiać naszych sojuszników. Premier podkreślił zarazem, że nikt nie ma prawa bez udziału Ukrainy decydować o jej przyszłości. Prezydent Zełenski podziękował zaś za wsparcie naszego kraju, który, jak mówił, od zawsze jest w gronie największych zwolenników eurointegracji ukraińskiej oraz jest bardzo aktywny we wspieraniu Ukrainy w drodze do wstąpienia do NATO. Jan Oleński, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że NATO potrzebuje powrotu do twardej polityki bezpieczeństwa i zwiększania wydatków na obronność. Przed wylotem na szczyt sojuszu podkreślił, że już 23 państwa członkowskie wydają przynajmniej 2% PKB na wojsko. Przypomniał, że w czasach zimnej wojny wydatki te były wyższe. W czasie zimnej wojny, kiedy Rosja groziła światu, kiedy Rosja sowiecka groziła Europie, państwa sojuszy wydawały 3% PKB na obronność i dzięki temu udało się zwyciężyć, wygrać zimną wojnę i teraz też powrót do tamtej twardej, zdecydowanej polityki bezpieczeństwa jest potrzebny, więc będę chciał zmobilizować naszych sojuszników do tego, by ponad dalej ten próg 2% te wydatki podwyższali. Prezydent dodał, że będzie starał się przekonywać sojuszników także do przedłużenia strategicznych naftociągów, które biegną przez Europę. Andrzej Duda chce, aby sięgały one do Polski. Służba więzienna dementuje informacje dotyczące rzekomych tortur stosowanych przez funkcjonariuszy wobec niektórych osób tymczasowo aresztowanych. Są to informacje całkowicie nieprawdziwe, czytamy w komunikacie. Przekazano także, że w sprawie relacjonowanej przez media nie wykazano naruszenia przepisów. Ponadto zapowiedziano ewentualne kroki prawne wobec mediów. Chodzi o sprawę zatrzymania księdza Michała O. Duchowny stwierdził, że był torturowany. Ksiądz jest przedstawicielem Fundacji Profeto i jednym z 10 podejrzanych w śledztwie dotyczącym wydawania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Za czasów rządów PiS organizacja miała otrzymać prawie 100 milionów złotych. Tygodnik Sieci opublikował list, w którym Duchowny stwierdził, że podczas zatrzymania był poniżany, odmawiano mu wody oraz skorzystania z toalety. Premier Indii Narendra Modi rozpoczął wizytę w Moskwie, pierwszą od czasu inwazji Rosji na Ukrainę. Według ekspertów jego priorytetem będzie podpisanie kontraktów zbrojeniowych, ale Indie liczą też na zachowanie bliskich relacji z Kremlem ze względu na rywalizację z Chinami. Modi napisał w mediach społecznościowych, że oczekuje z niecierpliwością na dalsze pogłębienie szczególnego partnerstwa strategicznego z Rosją, które przyniesie wielkie korzyści obu narodom. Oficjalne rozmowy na Kremlu rozpoczną się jutro rano. Rząd Modiego nie potępił formalnie agresji na Ukrainę. Rosja jest dla Indii przede wszystkim dostawcą uzbrojenia i taniej ropy. 40% importowanego przez Indie surowca pochodzi właśnie stamtąd. Do niecodziennej sytuacji doszło w Ísafjörður na północno-zachodnim wybrzeżu Islandii. W niedzielę przypłynęły tam 3 wycieczkowce. Tym samym na ulicę miasteczka liczącego nieco ponad 2,5 tysiąca mieszkańców wyruszyło 8 tysięcy turystów.

I to chyba jest jedna z przyczyn, że ten temat wydaje mi się tak istotny. O Puszczy Białowieskiej dzisiaj w Klubie Trójki. Anna Dudzińska, Michał Matus i realizujący program Krzysztof Sagan. Najserdeczniej witamy. No ale wiadomo, że w poniedziałkowym Klubie Trójki najważniejszy jest reportaż. Bohaterowie audiodokumentu, który za chwilę usłyszymy, mówią wprost i bez ogródek. Rozmowa o ochronie Puszczy Białowieskiej to serial, który trwa od dawna. Czy kiedyś wreszcie napisze ktoś scenariusz do ostatniego odcinka? O tych niedawnych i współczesnych sporach i o tych dawnych w kompleksowym, tak sobie myślę, audiodokumencie Anety Gałaburdy i Joanny Sikory z Radia Białystok. I jeszcze tylko jedno zdanie dopowiem, zanim zaczniemy słuchać, że to jest historia, tak sobie myślę, na tyle złożona i taka gęsta, że namawiam do wyjątkowej uważności w słuchaniu, co chyba z Puszczą Białowieską jest też jakieś kompatybilne. Niezwykle trafnie autorki zatytułowały tę opowieść Twardy orzech do zgryzienia. Posłuchajmy. No to są orzeszki włoskie, moje własne, o. Nasuszyłam w ubiegłym roku. Dziadkiem nie dam rady, no kamieniem, o. I łupię, i walę go, a on taki mocny, bo chcę łupić orzechowe ciasto. Bardzo lubię las, lubię chodzić do lasu, lubię jeździć na przylaszczki, popatrzeć, o. Takie lany niebiesiutko, tak pięknie w lesie, no naprawdę. Są grzybki. Jeszcze na razie i chodzimy, no. Chodzimy, bo człowiek jest w puszczy od dawna i nigdy nie udało mu się przerwać trwających tam naturalnych procesów przyrodniczych, choć wielu próbowało je zmieniać. Puszcza Białowieska to jedyny pozostały w Europie pierwotny las, jaki przetrwał do naszych czasów. Przez lata zderzały się różne wizje jej ochrony i zarządzania. Od lat prastary las jest niemym świadkiem tych sporów i walki interesów. Przyznaje to każdy, kto jest bliski tego tematu. Uczestniczę od 20 lat w różnych spotkaniach. Tłumaczy starosta hajnowski Andrzej Skiepko. Dokumentów jest dużo, natomiast później gdzieś one znikają, nie widzą światła dziennego. I ten serial bardzo długi ciągle trwa i czas go zakończyć. Czas nagli. Potwierdza wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Musimy walczyć o markę UNESCO dla Białowieży. Może się tak zdarzyć, że UNESCO będzie próbowało wpisać Białowieżę na listę zagrożonych. No i niestety ta zapora i ta sytuacja też geopolityczna bardzo nie sprzyja. To napięcia polityczne, kryzys migracyjny, ale także coraz więcej problemów w samej Puszczy. W ostatnich latach ten teren otrzymał dwa potężne ciosy. Obecność wojska w związku z sytuacją na polsko-białoruskiej granicy oraz masową wycinkę drzew w ramach ratowania ich przed kornikiem. Większość Puszczy jest pod zarządem Lasów Państwowych. Tłumaczy prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wszystkich Istot Radosław Ślusarczyk. I jest ogromny konflikt między lasem naturalnym i naturalnymi procesami, a zarządzaniem przez państwowe gospodarstwo Lasy Państwowe, które statutowo chce pozyskiwać drewno. I wiele było takich momentów, w którym wycinano już za naszych czasów 300-letnie dęby. W ostatnich miesiącach atmosferę podgrzały dwa projekty zmian w ochronie puszczy. Jeden z nich, nad którym pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, to przygotowywany od kilku lat zintegrowany plan zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska – Białowieża Forest. I drugi, senacki projekt ustawy o obiekcie światowego dziedzictwa UNESCO – Puszcza Białowieska. Ten drugi przygotowany jest przez organizacje społeczne, między innymi przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. To on budzi największe kontrowersje, mówi dziennikarz, pisarz, ale także mieszkaniec tych terenów Michał Androsiuk. Każda zmiana w tej genetycznej pamięci jest zakodowana jako zmiana na gorsze. Przychodził ktoś z zewnątrz, za nim przychodziły pewne zmiany i ten miejscowy chłop, białoruski czy prawosławny w przypadku Puszczy Białowieskiej najczęściej, był wykorzystywany, gnębiony, zawsze na tej zmianie tracił. To w ludziach tkwi i oczywiście ktoś to mądrze też wykorzystuje. Puszcza zginie, jej nie będzie. Jak nic nie będziemy robić, no to wszystko zginie. Na spacer nie można wyjść do puszczy, a jaki tutaj turysta przyjedzie do takiej puszczy? Białowieży teraz nie kupisz drzewa. I wszyscy ludzie ani grzyba nie mogą zebrać, ani jagody. Ja mam niedaleko swojej ojcowizny pole. Przez 2 lata tam dojść nie mogę. Zobaczyć, jak mój las rośnie. Ale przecież rozjechali puszczę, no miejsca miałem na różne grzyby. A teraz tam nawet opieńki nie chcą rosnąć. Ekolodzy biorą pieniądze, no, od Unii Europejskiej, od Żydów, Niemców, a cholera wie. Budzący niepokój i protesty mieszkańców projekt społeczny przedstawiła pracownia na rzecz wszystkich istot na Komisji Klimatu i Środowiska w Senacie w lutym. Zakłada on objęcie całego obszaru po polskiej stronie ochroną w formie Parku Narodowego i zmianę zarządcy. Co jeszcze? Mówi przewodniczący komisji senator Stanisław Gawłowski. Ten projekt uwzględnia zarówno rentę przyrodniczą dla samorządów tam znajdujących się, zabezpiecza dostęp ludności do surowca, jakim jest drewno, ale jednocześnie likwiduje możliwość przemysłowego wykorzystania tego obszaru w takim wymiarze lasów gospodarczych, jakie traktują Lasy Państwowe. Jednocześnie nadaje formy ochrony dla całego obszaru 60 tysięcy około hektarów Puszczy Białowieskiej, taką samą formę ochrony jak dla Parku Narodowego. Jeżeli chodzi o tą ustawę i jej założenia, to mamy jednego zarządcę i rozwijamy konflikt między Parkiem Narodowym a Lasami Państwowymi. To jest państwowa jednostka prawna, podobna do Parku Narodowego. Mamy wyrównanie pensji, czyli parkowcy dostają więcej, leśnicy mają gwarancję zatrudnienia, samorządy mają pieniądze co roku, nie tak jak teraz z podatku leśnego mniej, ale dużo, dużo więcej. Uważamy, że to też jest uczciwe, żeby gminy dostawały 50% z biletów. I to, co jest najważniejsze, jeżeli ta marka będzie rozpropagowana, to nie zyskuje tylko jedna miejscowość, jak Białowieża, ale zyskują inne miejscowości. Hajnówka, Narewka, Dubicze, Teremiski i wiele innych wsi. I to, co jest jeszcze istotne, w tej ustawie mamy dyrektora i radę naukową, która ma bardzo duże kompetencje, ale mamy radę samorządowo-społeczną. I to jest bardzo ważne ciało, doradcze. Te wszystkie nowe plany oburzyły nie tylko mieszkańców, ale i lokalnych samorządowców. Afera zaczęła się od lutego. Mówi wójt gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz. Od mego wystąpienia na komisji senackiej, ponieważ bardzo się zdenerwowałam, ponieważ prace nad planem zarządzania Puszczą Białowieża Forest prowadzone były ponad 2 lata, 250 stron. 7 załączników, też niektóre miały chyba 70 stron. To był plan, którego Polska nie przygotowała. Na starcie powinien być najpierw przygotowany plan, a później wystąpić z nominacją do UNESCO, a nie odwrotnie. I myśmy samorządowcy tutaj uczestniczyli. To Instytut Ochrony Środowiska z Ministerstwa Środowiska opracowywał ten projekt. Tam byli fachowcy. I tam my mieliśmy zastrzeżenia, ale doszliśmy do pewnego kompromisu. Były konsultacje, wszystkie uwagi były zgłoszone i kiedy zmienił się rząd, przyjechała pani minister Henning-Kloska i ja myślałam, że myśmy zostali zaproszeni samorządowcy, żeby podsumować wyniki konsultacji. A niestety to takie było spotkanie zapoznawcze i zwróciłam uwagę pani minister, że ja myślałam, że myśmy się spotkali, żeby rozmawiać o puszczy, a nie tylko się przedstawić. Gdzie ona powiedziała, to może pani streści mi ten dokument. I tu mi się zapaliła lampka. Ja mówię, pani minister, streścić 250 stron? To jest dokument, który zawiera zapisy o naszym życiu. I przecież macie ludzi w ministerstwie i uważam, że powinniście go przeanalizować. I co ciekawe, miesiąc później dostałam zaproszenie do Komisji Senackiej dotyczące ochrony ścisłej Puszczy Białowieskiej. I tu mnie zaskoczyło, bodajże 6 osób nas pojechało. No niestety emocje zagrały, dlatego że zostaliśmy kolejny raz oszukani. Przygotowano coś poza naszymi placami, a na wstępie zobaczyłam tam o wywłaszczeniach te zapisy, to wszystko i powiedziałam, że To nie tędy droga. Tego tak nie zostawimy. Nie, drodzy samorządowcy, nikogo nie pominęliśmy. Ten proces się dopiero zaczyna. W Senacie został zaprezentowany projekt ustawy. Przed nami cała ścieżka legislacyjna. Dopiero teraz możecie wkładać swoje uwagi. Przed nami jest 1,5 roku pracy. I ten projekt może mieć jeszcze inny kształt. Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot uspokaja też, że projekt Białowieża Forest nie będzie wyrzucony do kosza. Zintegrowany plan zarządzania obiektem jest to dokument, który jest wymagany przez Komitet UNESCO i państwo polskie musi go stworzyć. I teraz w naszej ustawie ten dokument ma bardzo dużą rangę, dlatego że po wejściu w życie tej ustawy będzie jako rozporządzenie do ustawy. To jest bardzo ważne. Teraz mamy taki problem prawny, że gdybyśmy go przyjęli, to tak naprawdę ten status tego dokumentu jest nieokreślony. A jeżeli chodzi o sam dokument, my się z nim kompletnie nie zgadzamy. Ten dokument zakłada umożliwienie surowcowej gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej. To jest ewidentnie dokument pisany na zamówienie, na który poszło ponad 2 miliony złotych, który był co prawda konsultowany, ale te konsultacje też były co najmniej ułomne, bo jeżeli samorządy mówią, już żeśmy to skonsultowali, nie, to my jako organizacje pozarządowe mówimy, nie, to była fikcja z partycypacji, fikcja z założeń i fikcja z konsultacji. Bo ja do tej pory jako organizacja poprosiliśmy o dokumenty, o konkretne mapy, o konkretne wydzielenia i nie dostaliśmy. To za własne pieniądze nasi informatycy pracowali, żeby dowiedzieć się, co w tym dokumencie jest, więc on jest ewidentnie do poprawy, ale ten dokument musi powstać i po wejściu w życie ustawy mamy 2 lata na to, żeby go dobrze zrobić, bo naprawdę ten dokument wiele, wiele elementów przemilcza i nie jest dokumentem, który będzie tak zwaną trampoliną do ochrony, do udostępniania, do rozwoju. Tylko do tego, żeby jedna grupa interesów mogła w przyszłości coś ciąć. Od projektu zaprezentowanego w Senacie odcina się Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nie mogę odpowiadać za to, co tam jest napisane, bo to nie jest nasz projekt. Natomiast zostałem zaproszony też do Senatu, byli samorządowcy i tak dalej. No i to była forma konsultacji, więc tam oczywiście ta sprawa nabrała jakiegoś rozmachu politycznego, jakieś protesty tam były organizowane przeciwko UNESCO, już słyszałem nawet, więc to gdzieś już jakieś granice absurdu też dotykamy, ale prawda jest taka, że nikt tam nikomu niczego z tego, co wiem, nie narzuca, tylko to jest jakaś propozycja do dyskusji, gdzie byli samorządowcy, a my pracujemy nad tym projektem zintegrowanego planu, żeby go dopasować, zmienić te elementy, które były zbyt kontrowersyjne jeszcze za poprzednich rządów w postaci właśnie zwiększenia wycinki, wprowadzania ochrony czynnej na zbyt dużych ilościach obszarów i tak dalej, ale on jest jakąś formą dialogu, który tam był wypracowany. Tego chcielibyśmy się trzymać. Te zapewnienia nie uspokoiły jednak niektórych mieszkańców i samorządowców. Przeciwko projektowi wystąpili także niektórzy podlascy posłowie, a w oficjalnym stanowisku także były zarząd województwa podlaskiego. Zaczęliśmy zbierać podpisy przeciwko temu projektowi, gdzie w tamtym dokumencie rozmawialiśmy, że będą nadleśnictwa i rozwój turystyki, to tutaj przedstawiono nam taki fajny zapis, że i park zostanie zlikwidowany, i 3 nadleśnictwa, utworzy się w ogóle coś nowego, taki twór jak obiekt Puszcza Białowieska. Ten projekt senacki to w ogóle niesamowity taki bubel, który nie powinien w ogóle ujrzeć światła dziennego, gdyż tyle zapisów, a przede wszystkim chociażby wywłaszczenia gruntów. Ja wiem, że być może to ustawowo jest zapisane, ale każde słowo o wywłaszczeniu dla mieszkańca to kojarzy się tak, jak to było kiedyś być może z wywózką. Również powstawanie takich korytarzy ekologicznych, gdzie w obrębie tych korytarzy nie można później ani pobudować drogi, ani chodnika, ani domku. Troszkę na zasadzie jakby skansenu, żeby tylko ogrodzić i zwierzaki wypuścić i tyle. Boimy się tych wysiedleń, ale nikt nas stamtąd nie wysiedlił tak skutecznie jak my sami. Bo to my posprzedawaliśmy te dziadkowe zagrody, pola, ogrody, łąki. My to sprzedaliśmy i my stamtąd uciekliśmy, sami się wysiedliliśmy. Renta dla samorządów też chytrze została zapisana. Mamy podatek. Zaokrąglimy, żeby lepiej pokazać. W chwili obecnej mamy z nadleśnictw za te tereny około 1 000 000 zł podatku. W tym projekcie ustawy zostało wpisane, że będziemy mieli 150%. Czyli nie mam racji. nie chcąc, żeby przeszła ustawa, bo będę miała 1,5 miliona. Tylko kilka artykułów dalej jest zapisane, że obiekt Puszcza Białowieska będzie miał prawo do 50% zniżki. Czyli ile będziemy mieli ze 150%? 75%. Ja liczyć umiem. Albo jest taki zapis, że teraz mają samorządy 200 tysięcy, a później obiekt Puszcza Białowieska będzie miała tam na przykład 400. Znaczy się, my mamy teraz, a później będzie miał obiekt. Ja dlatego zawsze mówię, czytajcie między wierszami. No halo, do gmin musi wpływać większy podatek. I dlatego chcieliśmy, żeby on był mnożony nie 0,5, tylko 1,5. Czyli żeby mieli więcej. I tu nie ma co czytać między wierszami. Tutaj trzeba poprzeć to, bo gdyby się taką zmianę w ogóle udało w Polsce wprowadzić, gminom po prostu zacznie się opłacać ochrona przyrody. Kolejny temat, który budzi ogromne kontrowersje, to zalegające w puszczy drewno, z którego nie mogą korzystać mieszkańcy. Mamy ogromny problem ze zblokowaniem przez taką organizację Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, która zblokowała w Sądzie Warszawskim pozyskanie drewna dla mieszkańców Puszczy Białowieskiej, z całej Puszczy Białowieskiej. Udowadniają, że w różnych miejscach są tak bardzo ważne roślinki i zwierzaczki, że tego pozyskanie być nie może. Natomiast sąd przyjął blokady w ogóle pozyskania drewna, uznając całą Puszczę Białowieską i Lacką również jako dowód w sprawie. Ta sytuacja trwa już ponad 2,5 roku. Aż wstyd powiedzieć. Nie wiem, kto to wymyślił, te przepisy. Jakie tam są balagany. Nie można przejść przez las. Wszystko powalone, poniszczone. A było tak fajnie, wyczyszczone, wysprzątane. Ja lubię porządek, bo to nie jest porządek. Drewno suchego, stojącego, leżącego w tej chwili jest około 8 milionów metrów sześciennych. To tak jakby ustawić stos drewna z Białowieży do Brukseli szerokości 1 metra i wysokości 6 metrów. Ochrona przyrody jest niezwykle ważna, natomiast na takim normalnym terenie w Puszczy Białowieskiej, w lasach gospodarczych powinno być około 20 metrów sześciennych drewna martwego na hektar, w parkach do 40 metrów sześciennych, a u nas jest koło setki, także dużo, dużo, za dużo. Też szkodliwe w związku z emisją dwutlenku węgla, także, ale tutaj dla nas niezwykle jest ważne bezpieczeństwo pożarowe, bo zagrożenie jest niezwykle duże. Zostawmy puszczę naturalnym procesom i może dzisiaj kornikowi drukarzowi, może kornikowi ostrozębnemu dla sosny, może opieńce miodowej, a może wielu innym gatunkom. I są takie badania, które mówią, że czym mniej bioróżnorodności, tym więcej patogenów. Mówię o koronawirusie. Czym mniej tego, co się zjada między sobą w przyrodzie, tym większe są problemy. I może się okazać, że ten naturalny las będzie dużo więcej warty w medycynie, w badaniach, niż jedna kłoda, 10 kłód, czy 200 tysięcy metrów sześciennych drewna, które można pozyskać w wielu innych miejscach gospodarczych i z tym nie mamy żadnego problemu. Więc zostawmy to naturalne procesy, bo nie mamy już takich miejsc. Jeżeli pada hasło ratujmy Puszczę Białowieską, to każdy się podpisuje. Ja studiowałem w Olsztynie, jakby ktoś do mnie się zwrócił, ratujmy Starówkę, to też bym się podpisał, tylko nie wiem, o co tam chodzi, prawda? Moi koledzy z różnych części Polski mówią, no super, żeśmy się podpisali, ratujmy Puszczę Białowieską. Mówię, podpisaliście się po tym, żeby ona tak wyglądała. Chyba żartujesz. Wszyscy są zgodni co do tego, że szansą na rozwój tego regionu jest turystyka. Jednak tu też trudno o kompromis. Od lat nie udało się wybudować ścieżki rowerowej między Białowieżą a Hajnówką. Trwa dyskusja między ministerstwem a starostwem. Mamy pieniądze, tylko pozwólcie ją wybudować. Kwestia dyskusyjna, jak ją poprowadzić? Może funkcjonować jedynie przy drodze wojewódzkiej, więc tej z Hajnówki do Białowieży. Czy to jest najlepszy pomysł, żeby puszczać teraz ścieżkę rowerową wzdłuż istniejącej drogi w najcenniejszym obiekcie leśnym w Polsce? gdzie moglibyśmy tę ścieżkę może poprowadzić trochę w ciekawszy sposób, żeby ten turysta naprawdę chciał nią pojechać. Mieszkańcy muszą się czuć bezpiecznie. Dotychczasowe działania nie wpłynęły jednak znacząco na rozwój turystyki. W Polsce znana jest przede wszystkim Białowieża. To samorządy niech wezmą na swoje barki to, że nie ma żadnych sensownych ludzi, bo wszyscy stamtąd uciekli. I to samorządy mają same problem ze sobą. Ale ja bym tym protestującym zadał jedno pytanie. To jaki pomysł? Bo protestować jest łatwo. Co chcą wnieść? To mamy pomysłów mnóstwo. Chociaż muzeum związane z drewnem, chociażby ścieżka w koronie drzew. Ale być może komuś zależy na tym, aby jak najmniej tych turystów tutaj jednak przyjeżdżało. Tylko pasjonaci tych połamanych i zgnilych drzew, ale to nie tędy droga. Nie ma co mówić, że ileś tam lat nic nie było robione. A gdzie były pieniądze jak w 90-tych latach na rozwój turystyki? Nie było takich pieniędzy. Porobiliśmy drogi, bo ludzie chcą dojechać. I dzisiaj jak ktoś mi mówi, że będą środki zapewnione, tylko zgódźcie się na powiększenie na razie parku i objęcie całą Puszczę parkiem, na to nie będzie zgody. Musi być coś najpierw dane, bo z historii wiemy dokładnie, że obiecanki były, były też powiększenia, zmiany rządów. Wtedy najprościej zwalić jeden na drugiego, że to nie nasza sprawa, to było poprzedników. Dlatego to muszą być bardzo precyzyjne zapisy. Turystów mamy mniej. Mamy coś unikatowego na skalę światową, a już dużo złego wyrządziła granica, mur. Musimy się troszkę bardziej rozszerzyć, no. A nie tylko patrzeć na to, jak wyciągać drewno z puszczy. I... Patrząc na kryzys na granicy, na obecność wojsk, na zły PR w mediach, za mniejsze zainteresowanie turystów naszym regionem, no to wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Mieszkańcy jakby chcą mieć swój wkład, swój więcej wiedzieć, żeby było przedstawione mieszkańcom na temat, jak to będzie wyglądało. Ja nie wiem, kto to dzisiaj pierwszy powiedział, może zróbmy referendum. I to tak poszło, to mieszkańcy się zaangażowali. Jak będzie referendum, będziemy wiedzieć, jakie są wyniki tego referendum. Ja naprawdę apeluję tam o rozsądek. Nie wiadomo, czy do referendum dojdzie, ponieważ wojewoda podlaski Jacek Brzozowski zakwestionował pytanie i uchylił uchwałę starostwa. Po tej decyzji procedura musi rozpocząć się od nowa. Na temat zmian i nowych projektów nie chcą wypowiadać się Lasy Państwowe. Być może dlatego, że przypomnijmy, społeczny projekt przedstawiony w Senacie zakłada odsunięcie od zarządzania tym terenem leśników. Tymczasem, tak jak wspominał minister Drożała, prace nad zintegrowanym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska Białowieża Forest trwają. Dla nas najważniejszym partnerem pod kątem całej tej dyskusji są Lasy Państwowe i z Lasami rozmawiamy na temat tego, jaki przyjąć model też tego zarządzania tam. Oczywiście no, Park Narodowy to jest nasze oczko w głowie i jesteśmy w trakcie też przygotowywania jakichś analiz i perspektyw, jak teraz te nierentowne nadleśnictwa zamienić właśnie w coś, co będzie sprzyjało całości biznesu. Panie ministrze, ale czy pan chce, żeby lasy zarządzały dalej? Ja czy zmienić zarządcę, inny sposób zarządzania? Chciałbym znaleźć jakiś inny sposób zarządzania na to, ale to musimy wypracować w ramach tworzenia właśnie tego dokumentu i znalezienia sposobu, co innego byłoby tam skuteczne. Czyli jakiś sposób musielibyśmy znaleźć albo wydzielić jakąś komórkę i o tym też rozmawiamy z Lasami Państwowymi. No o to właśnie, że za biurka nie widać, to jest prawda. Ale niech pójdzie to, które to wymyśliło, niech popatrzy się. Kto w lesie nie złodziej, ten w domu nie gospodarz. 75, ja liczyć umiem. Już nie mogę słuchać o tym. Musimy znaleźć tym wszystkim zdrowy rozsądek. Czy wy widzicie, co się zaczyna dziać? Głośni mają rację. Wy czytajcie między wierszami. Z dużej chmury mały deszcz. Emocje grały nam do samego końca. Jakie tam są balagany. To nie tędy droga. Bo dezinformacje trzeba rozbrajać. No idiotów z nas robią. My nie jesteśmy dziećmi w piaskownicy. Czy zwaśnione od ponad 20 lat strony konfliktu będzie musiała pogodzić nowa rządowa koncepcja Tarcza Wschód? Kilka godzin temu odbyliśmy razem z panem premierem, panami wicepremierami, ministrami, marszałkami Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Zwiększamy integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska. Żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni. Ochrona polskiej granicy jest sprawą nadrzędną. My, żołnierze, jesteśmy zdeterminowani. Wielki projekt, Tarcza Wschód. Ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. To był reportaż Trudny Orzech do zgryzienia, a my mamy tutaj również w trójkowym studiu nadzieję, że będzie taki moment, że problem połamanych na tym temacie zębów będzie należał do przeszłości. Klub Trójki. Audiodokument. Goście już i w studiu Polskiego Radia w Białymstoku, i w studiu trójkowym. To zacznę od tego odległego studia. Aneta Gała-Burda i Joanna Sikora są z nami właśnie razem w Białymstoku. Witam bardzo serdecznie autorki reportażu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało wam się tutaj w tym dokumencie pomieścić tyle głosów. No i właśnie, skoro my tutaj zawsze w poniedziałkowy wieczór rozmawiamy sobie troszeczkę o tym, jak powstają te reportaże, żeby zwrócić uwagę i zwracać uwagę na to, jak one brzmią potem na antenie, to tak się zastanawiam, to bogactwo głosów, opinii, wykluczających się często, współbrzmiących, ale też zaprzeczających sobie. To było chyba tutaj najtrudniejsze, prawda? Żeby nas przeprowadzić i tylko uważne słuchanie chyba dawało możliwość właśnie takiego przejścia przez ten konflikt. To był bardzo trudny reportaż dla nas, ale zrobiłyśmy go, czy podjęłyśmy się tego tematu między innymi dlatego, że jeżeli my dziennikarki, które mamy jakąś wiedzę na temat taką ogólną tego wszystkiego, co się dzieje, tego nie rozumiemy, to jak ma to zrozumieć słuchacz, a zwłaszcza słuchacz, który nie jest z naszego regionu. I fakt, że może nie czasowo trwało to długo, ale przebrnięcie przez te wszystkie opinie, pozbieranie też tych wszystkich opinii i w miarę wyważenie tego reportażu, to chyba było najtrudniejsze, prawda, Asia? Żeby wyważyć porówno, dać wypowiedzieć się każdej stronie, chociaż tych stron być może jeszcze byłoby więcej, gdybyśmy chciały, ale to i tak reportaż był dosyć długi i myślę, że udał nam się taki uczciwy reportaż, taki uczciwy dziennikarsko reportaż, gdzie każdy może sobie wyrobić własną opinię w zależności od tego, czy jakie ma poglądy i którą jakby formę patrzenia na ochronę przyrody wybierze. Jest to zadziwiające, też, że są różne te formy patrzenia na ochronę przyrody, ale nie ulega wątpliwości, że jakby no, rzeczywiście każda ze stron podkreśla, że ochrona przyrody jest ważna, tylko jak ją rozumie, to jest już zupełnie inna sprawa. Joanna? Zdecydowanie tak i dlatego starałyśmy się, tak jak Aneta podkreślała, te proporcje wyważyć, tak żeby każdy miał równy głos. No i tutaj jedynym rozwiązaniem, żeby przeprowadzić słuchacza przez tę historię, była narracja. I tutaj Aneta tę narrację poprowadziła i starałyśmy się te wszystkie wątki uwzględnić i w najbardziej czytelny sposób wytłumaczyć. Poza tym jest to, dziewczyny, że tak naprawdę skończyłyście na sytuacji takiej bardzo tragicznej, prawda? Bo to, co może się tam wydarzyć i co może pogodzić w jakiś sposób obydwie strony zwaśnione, to może być coś, czego no, nikt z nas, czy słuchacze, nie wiem, we Wrocławiu, czy w Katowicach, w Warszawie, tego sobie nie życzymy ani nie chcemy tak naprawdę, prawda? Już w pewnym sensie pogodziło, może nie a propos ochrony przyrody, ale wszyscy co do jednego są zgodni, naszą granicę trzeba chronić. I to jest w tej chwili priorytet. Jak to zrobić, żeby nie zniszczyć Puszczy Białowieskiej, to jest teraz pytanie. Generalnie większość mieszkańców zgadza się z tym, że to wojsko jest tam potrzebne, że no nie ma innego wyjścia. Natomiast no też są oczywiście różne opinie, czy w takiej mierze, my tutaj w reportażu padło słowo wywłaszczenia. I na przykład wprowadzenie w momencie, kiedy premier powiedział o Tarczy Wschód, to słowo znowu wróciło. No tak, bo teraz wywłaszczenia mogą być nie wcale z powodu parku, tylko z zupełnie innego. Dokładnie. Innej przyczyny. Joasiu, a obecności wojska mnie, chociażby. Dokładnie. Interesują mnie jeszcze reakcje. Czy wy otrzymałyście jakieś, no nie wiem, listy, może nawet z pogróżkami, albo opowieści osób słuchających, zaangażowanych w ten konflikt, które posłuchały i powiedziały, no nie, to źle przedstawiły panie, albo wprost przeciwnie, to dobrze panie przedstawiły. Szczęśliwie właśnie było wprost przeciwnie, czyli były takie opinie, że to dobrze zostało przedstawione i w ogóle to dobrze, że ten temat się pojawił, że ktoś o nim szerzej opowiada i myślę, że cały czas trzeba o nim mówić, no bo o tą puszczę musimy z różnych stron zadbać i właśnie też po wprowadzeniu Tarczy Wschód myślę, że ekolodzy dość szybko zareagowali, bo oni apelowali o to, żeby wykorzystać puszczę jako taką naturalną barierę, czyli można właśnie wtedy pogłębiać, można zadbać o bagna, tak żeby one w naturalny sposób broniły z korzyścią dla przyrody. Czyli nie zmieniając terenów bagiennych, lasu, nie tnąc, nie niszcząc, tylko wykorzystując naturalne... Poszerzanie rozlewisk na przykład. Krajobraz tak. Może być też formą ochrony przed czy wojskami obcymi, czy imigrantami, bo z tym też mamy problem. No właśnie, takie problemy na wschodniej granicy. Polskie Radio Białystok, Aneta Gałaburda i Joanna Sikora były z nami i to właśnie one przygotowały ten ważny, tak mi się wydaje, reportaż. Ważny również dlatego, żebyśmy teraz sobie wszyscy na ten temat troszeczkę pomyśleli i no, rozmawiali. W studiu Adam Robiński, człowiek, którego tak sobie tutaj nazwałam i zgodziłeś się z tym. Dzień dobry. Człowiek, który lubi się szwendać, autor znanych książek, gdzie przyroda stanowi takie ich centrum, Hajstry, czyli krajobrazy bocznych dróg, a teraz ostatnia książka w mojej ręce jeszcze pachnie farbą drukarską, tak się kiedyś mówiło, bo sprzed zaledwie miesiąca, tak? Kilku tygodni. Tak, sprzed miesiąca. Puszcza Domowa, czyli co kryje, uwaga, nie... Białostoczyzna, ale Campinos. Ale to zdjęcie takie z łosiem, który przechodzi przez ulicę, jakbyśmy je wkleili w książkę o Puszczy Białowieskiej, to byłaby a propos, prawda? No, ten termin puszcza to jest coś, z czym my mamy jednoznaczne konotacje. Mamy jakieś takie malarskie wręcz wizje, jak ta puszcza powinna wyglądać. Jak słuchałem tego reportażu, to miałem takie poczucie, że dla niektórych pewnie byłby to brzydki widok, bo ta puszcza pełna jest martwego drewna, pełna jest takiej duchoty i więc jest to przestrzeń trudna do penetracji, trudna do eksploatacji. No, Puszcza Campinoska jest jakby przeciwnym biegunem tego naszego wyobrażenia, bo jest przestrzenią, jest wyobrażeniem o tym, czym puszcza powinna być. I jest próbą nadania jakiejś takiej stworzenia puszczańskości. Natomiast mówiąc o Puszczy Białowieskiej, mówimy rzeczywiście o lesie, o cechach lasu naturalnego, jakimś takim niedoścignionym ideale, do którego cała Europa wzdycha, bo taki las chciałaby u siebie mieć. No właśnie, w tym zdaniu, które wykorzystałam na samym początku, czyli że to był las, który tu był, zanim zjawiliśmy się my. To nie jest zdanie moje, to jest zresztą zdanie zaczerpnięte właśnie. Czyli ten pradawny, pierwotny, nizinny las, który no, jest nie tylko pradawnym polskim lasem, ale też tak naprawdę europejskim. Nie ma w tym zdaniu żadnej przesady, prawda? Tak, i dlatego ja mam duży problem z faktem, że dziś polski system ochrony przyrody mówi, że o takich miejscach jak Puszcza Białowieska decyduje przede wszystkim samorząd. To jest zadziwiająca sytuacja, że ćwierć wieku temu do polskiej ustawy o ochronie przyrody zostało wpisane uzgadnianie powiększania i powoływania nowych parków narodowych przez wszystkie szczeble samorządu. I to jest taka zmiana, która sprawiła, że my de facto staliśmy się zakładnikami samorządów w kwestii ochrony naszego dziedzictwa przyrodniczego, w kwestii tego, co jest obowiązkiem konstytucyjnym władzy centralnej. Władza centralna ma w tej chwili związane ręce. To jest park narodowy. Prawda? A nie regionalny. I no, nie dziwne, że kiedy ta zmiana weszła w życie, od tamtej pory nie udało nam się powołać żadnego parku. Powstał jeden, Ujście Warty, ale to był taki projekt, który był autorstwa lokalnych społeczności. One same poprosiły o to, żeby te tereny objąć ochroną. Wszystkie inne projekty, czy to na Pogórzu Przemyskim, gdzie projektuje się Turnicki Park Narodowy, czy Dolina Dolnej Odry, o której coraz głośniej mówi nawet ministerstwo. No, to są wszystkie projekty, które tak naprawdę są nie do zrealizowania, bo każdy samorząd może powiedzieć nie zgadzamy się. No to ja teraz się boję, co będzie dalej, bo to jest taki moment, że chciałam wywołać telefon. 22 i 7 trójek to jest oczywiście numer telefonu do klubu Trójki i pytać będziemy państwa, czy i dlaczego tak trudno nam jest rozmawiać o ochronie puszczy i czy rzeczywiście ten człowiek musi wygrywać w starciu z przyrodą. I po tym, co powiedziałeś, to boję się, że zaczną się odzywać ludzie gdzieś tam z głębi puszczy, którzy no, w samorządach upatrują tego swojego głosu, tak, że oni tam mówią właśnie o tych wywłaszczeniach, wywózkach i w związku z tym mają się komu skarżyć, a jeżeli miałoby być tak, jak ty mówisz i no, miałoby się stać tak, jak w prawie de facto być może rzeczywiście powinno być, to wtedy oni by w ogóle nie mogli już mówić o tym miejscu, gdzie mieszkają. Ależ to nie do końca tak, bo to uzgadnianie, które w tej chwili jest zapisane w ustawie, ono było wcześniej, kryło się pod hasłem opiniowania. Opinia też jest ważna. Opinia jest czymś, czego słuchamy. Ale opinii można nie słuchać właśnie, prawda? A teraz trzeba uzgodnić. Bo opinia nie może być takim walnięciem pięścią w stół i powiedzeniem nie. My się nie zgadzamy. Natomiast no, oczywiście głosy mieszkańców lokalnych są bardzo ważne i przez te 20 parę lat, które de facto były klinczem w sprawie powoływania nowych parków narodowych czy powiększania już istniejących, one były czasem, który organizacje pozarządowe wykorzystały na stworzenie całej masy scenariuszy, jak wyjść z tej sytuacji. I jest opracowanych mnóstwo raportów, które mówią, w jaki sposób zadośćuczynić gminom, w jaki sposób zadośćuczynić samorządom, jak wyjść naprzeciw tym obawom. Tylko tak jak jeden z bohaterów... A nie myślisz, że ludzie po prostu, no właśnie, nie ufają, jeden że nie wierzą. Kluczowe zdanie w tym reportażu moim zdaniem brzmiało, że ludzie po prostu boją się zmian, bo zmiany się źle kojarzą, są jakoś tak genetycznie zakodowane jako coś złego i ten lęk bardzo łatwo zasilić pewnie dezinformacją, ale też pewnie jakimiś interesami mniejszych grup społecznych. No tak, my mamy do czynienia z takim dezawuowaniem, prawda? No nawet tutaj padały takie słowa. Roślinki i zwierzaczki od tych ekolożków prawie, że, no ekolożków nie było, przepraszam, ekologów, którzy nas słuchają, ale no to jest takie deprecjonowanie, prawda? Tego, czym naprawdę ekolodzy się troszczą. No dla mnie też zawsze jest niesamowite, że w tych głosach przeciwko ochronie przyrody one de facto są deprecjonowaniem wartości miejsca, w którym ci ludzie żyją, bo oni mówią... Tak odwracasz tę sytuację. To nie jest wcale takie cenne miejsce, my tu powinniśmy eksploatować, prawda? To brzmi trochę jak mówienie o tym, że mój dom wcale nie jest aż taki wartościowy, że ja go wolę przerobić na deski, już tak mówiąc bardzo na skróty. Natomiast... Oczywiście tam zawsze pojawiają się w tle jakieś głosy o tym, kto finansuje tych ekologów, prawda, skąd oni przyjechali, czy skąd ich przywieziono. No to się zawsze powtarza. Tak. Tymczasem ja mam wrażenie, że nasz system ochrony przyrody w Polsce w dużej mierze opiera się na organizacjach pozarządowych i państwo abdykowało już jakiś czas temu w tej kwestii. Woli nie wchodzić w takie tematy, w których narazi się jakimś tam grupom elektoratu. wiedząc, że ten młody ideowiec i tak pojedzie na drugi koniec Polski, żeby pomóc rannemu wilkowi, albo żeby uratować konia z rzeźni, albo żeby przypiąć się do drzewa, bo będzie uważał, że tak trzeba. No, ja tak sobie myślę, że ci ekolodzy, czy pasjonaci przyrody, którzy naprawdę poświęcają na to całe dekady swojego życia, na to, żeby działać w naszym imieniu, w imieniu tych ludzi, dla których przyroda jest ważna, no oni są gdzieś w tym jakąś ofiarą tej całej sytuacji. 22,7 trójek zadajemy Państwu, no właśnie, to bardzo ważne pytanie. Czy to jest konflikt, w którym zawsze człowiek będzie wygrywał z przyrodą? Jak ty myślisz? No, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że my zrozumiemy, że mówimy o gałęzi, na której siedzimy, prawda? Że nie warto jej piłować, że jesteśmy w sytuacji, w której ochrona 20% terenu naszego kraju nie jest wymysłem biurokratów z Brukseli, tylko jest koniecznością i jest celem, który wszyscy powinniśmy sobie wpisać na sztandary. Niestety ochrona przyrody w Polsce jest polityczna, jak wszystko jest polityczne, prawda? Ja czasem żartuję, że łączy nas jeszcze tylko zbieranie grzybów. Ciekawe, kiedy i to przeminie. Natomiast no, mam nadzieję, że być może ta droga, którą obrało w tej chwili Ministerstwo Środowiska, która zakłada dopuszczanie do stolików konsultacyjnych, rzeczywiście wszystkie zainteresowane strony, każdy, kto chce się wypowiedzieć w sprawie... Czy to nie przedłuży jeszcze tego procesu? Oczywiście, że przedłuży i może się okazać, że kadencji nie starczy na te negocjacje. Natomiast to jest jakaś nowość w tej sytuacji, bo do tej pory my o ochronie przyrody, czy państwo o ochronie przyrody mówiło głosami grup zawodowych, które pracują w tej ochronie przyrody. Natomiast społeczeństwo nie miało za wiele do powiedzenia. Słuchamy bardzo uważnie również i państwa. Pan Remigiusz jest z nami. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Właśnie słuchałem reportażu, słucham państwa. Tak. No, reportaż jest bardzo, bardzo, chciałbym powiedzieć, precyzyjnie przekazana istota sprawy. To, co się dzieje w Polsce, to jest tą świeczką, ale świeczką się dzieją takie rzeczy również, które ja znam na przykład na Pojezierzu. Myślę, że wszystko to, co pan teraz przed tym mówił w tej chwili, o tych konsultacjach, to jest jedno ale. Czy te konsultacje to nie... jak najskuteczniej odwlekać. No nie mogą być konsultacje kilkuletnie. W nieskończoność, tam, gdzie, tak? Tak, tam gdzie przyroda woła o pomstę do nieba. Drogi panie, rzeki nasze, po których ja pływam, Odra, ma 46% zasolenia. Drogi panie, lasy są zdewastowane. Konsultacje to powinny być określone pół roku, rok i wziąć się do roboty. A bo jest na tych konsultacjach, to jest pożywienie dla całej maści również naukowców, którzy za referaty biorą odpowiednie garze, którzy nudzą pewnymi rzeczami, które dla zwykłego śmiertelnika nie mają znaczenia. Ludzie oczekują konkretnych działań. Puszcza to jak... No tak, tylko czy oni się są w stanie zgodzić jedni z drugimi? To jest takie nasze pytanie. Bardzo dziękuję, panie Remigiuszu. No właśnie... Adam, ty nawet w swojej tutaj książce o Puszczy Kampinoskiej próbujesz wsłuchiwać się w grupę głosów, które no niekoniecznie znawców krajobrazu, przyrody tak naprawdę te głosy zajmują. A ja uważam, że są bardzo ważne. Dlatego, no właśnie, czy leśnicy mogą usłyszeć perspektywę przyrodników czy ekologów? Czy przyrodnicy mogą wysłyszeć tych z lokalnej społeczności? Czy społeczność w przyrodnikach może zobaczyć kogoś innego niż tylko ekologów martwiących się, no nie wiem, takich ekologów wichrzycieli? Powiedz mi, czy te grupy takie przeciwstawne siebie słyszą? Trudno mi powiedzieć, czy one się słyszą, bo pewnie każdą sytuację trzeba by rozpatrywać jednostkowo, ale rzeczywiście my mamy swoje własne, osobiste perspektywy na wszystko i włączając w to świat przyrody. Niektórzy z nas wychodzą z tymi perspektywami, mają jakieś perspektywy zawodowe, prawda, wychodząc z nimi ze studiów, jak chociażby leśnicy albo ekolodzy, mówią w tym momencie o naukach ekologicznych, albo biolodzy. I chyba trudno jest dopuścić do siebie świadomość, że moja prawda nie jest całkowitą prawdą, że oprócz mnie są jeszcze inni ludzie, którzy mają swoje prawdy i tak naprawdę dopiero te nasze połączone prawdy złożą się na jakąś taką, powiedzmy, w cudzysłowie, obiektywną. No to chyba w naszym kraju jest wyjątkowo trudne. Pani Joanna jest z nami. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Witam. Ja chciałabym wyrazić taką moją opinię, że no zdecydowanie ja uważam, że cała Puszcza Białowieska powinna zostać ochroniona. Cała Puszcza Białowieska powinna być parkiem narodowym z tego względu, że jak już wspomniano wcześniej, no jest to jedyny taki las w Europie. Nie ma więcej na kontynencie takich miejsc. I problem... Bo może powinniśmy powiedzieć, że ten Białowieski Park Narodowy, ten najstarszy park narodowy, czyli ten z 1921 roku, to jest tylko część Puszczy Białowieskiej, tak, prawda? Tak. Bo to też nie wszyscy wiedzą, a to ważne. Mhm. Tak, no właśnie. I dla mnie to jest jakieś kuriozum, że większość tego lasu, który jest lasem naturalnym, niezwykle cennym. Tam żyją nasze słynne na cały świat gatunki chronione. Powinien być adekwatnie do tego traktowany, no a jest lasem gospodarczym. Myślę, że no niespotykana jednak w skali świata sytuacja. A problem jest w tym, że no nie ma w naszym kraju takiej powszechnej wiedzy o tym, co tak naprawdę oznacza ochrona przyrody. Że to nie jest tylko kwestia środowiska czy ochrony gatunków, ochrony wód. To są wszystko ważne ale kwestie. Ale to jest też nasza przyszłość i życie, że tak powiem, z takiego dużego C. Tak, to jest kwestia też no, wartości kulturowej naszej, szczególnie właśnie w przypadku Puszczy Białowieskiej. Takich miejsc w Polsce jest oczywiście o wiele więcej, no ale dziś o Puszczy. A po drugie, no to się też przekłada przecież na rozwój, na dobrostan regionu. Jakby spojrzeć na to, jakie są skutki należytej ochrony przyrody na świecie, no to one są tylko pozytywne, tak? Ciężko wskazać przykład jakiegoś miejsca. No ale słyszymy pani Joanno, żeby też nie tracić tej perspektywy innych, że no nie wszyscy tak myślą, prawda? Bo no chociażby właśnie, tutaj w tym reportażu to słyszeliśmy. Bardzo dziękuję. Tak, ja też, pięknie się. Mogę jeszcze to już ostatnie zdanie? Mhm. Tak, to też właśnie o tym chciałam powiedzieć, że problem jest taki, że potrzebna jest jednak taka edukacja i mówienie od początku, co się wiąże z powołaniem na przykład rezerwatu właśnie, że to nie jest zakaz wstępu do lasu, to nie jest zakaz zbierania grzybów i brak drewna. To są realne korzyści dla wszystkich. Dziękuję pani bardzo. Kłaniam się pięknie. Adamie, czy ty masz czasem ochotę uderzyć się w piersi, że my dziennikarze być może za mało robimy, żeby ludzie mieli świadomość, że wtedy bardzo łatwo jest właśnie zmiękczać i wmawiać ludziom, że te robaczki, ptaszki i drzewka być może stoją na drodze do ich szczęścia. Ale oczywiście, ja mam takie poczucie, że ta walka o ochronę przyrody, ona zaczyna się już na poziomie języka. Tak jak zwracaliśmy na uwagę na słownictwo z jednego z rozmówców. Natomiast no, my bardzo często mówimy o przyrodzie chociażby głosami czy to myśliwych, czy leśników, prawda? Mówimy często na przykład o pozyskaniu zwierząt. Nie mówimy, że ktoś zabił sarnę, tylko mówimy, że ktoś pozyskał sarnę. Mówimy o redukcji populacji jeleni w Parku Narodowym, albo mówimy o gospodarowaniu zasobami drzewnymi, tak jakby to były jakieś czynności, tak jakbyśmy chcieli zrzucić z siebie trochę jakąś odpowiedzialność za to, co my w tym krajobrazie robimy. Dlatego ja na każdym kroku staram się bardzo pilnować